Yo. 20-20, pchaliśmy jak sześcian, nie opuszczając czterech zainfekowanych przez pleśń ścian. Ziomek się wpierdolił w miłość, musi to unieść sam. Na spierdalający czas jedynie zaciśniętą pięść mam. O. W snach uciekam w miejscu jak na bieżni. Chyba kara za to, że w życiu jesteśmy tak drapieżni. Mogę hasło o trzeźwości wydziarać na piersi, lecz taplam się w strachu zlanym wodą, bo mnie prawda mierzi. Wszyscy najwięksi, nieśmiertelni, wiecznie piękni, ideałom swym koniecznie wierni. Władcy świata, każdy z nas tu kolejny car materii, która to przy dźwięku werbli wpierdoli nas jak sernik. Czy to bezsilność, czy po prostu patrzę bezradnie, jak najlepsze lata kradnie mi dzień za dniem. A ja jak niewolnik pragnień, choć życia przeżyłem nie więcej niż ćwierć, przecież są gorsze sposoby na bycie trupem niż śmierć. Nie mam ochoty na łzy, nie mam ochoty na słowa. Nie mam ochoty na sny, nie mam ochoty nic dodać. Nie mam ochoty być, nie mam ochoty na towar. Mam ochotę być zły, na świat, który cię schował. Nie mam ochoty na myśli, nie mam ochoty na żarty. Fajnie, żeście przyszli, nie mam ochoty na party. Nie mam ochoty na świat, który był łatwy. A teraz nic nie jest wart, jeśli stoję jak martwy. Pierwsi i ostatni to ci sami, zależy skąd patrzysz. Życie to kilka momentów na krzyż. Żeby miesiąc dobrze żyć, zapierdalasz trzy. Bywa zapalniczką stopień kryje, jeśli chcę wygodnie pływać, jak docenić blask, gdy świeci wciąż i nie przerywa, idąc latami pod wiatr, pochyleni jak kursywa. Jebana wstęga Mobiusa, aż chce się żygać. Brama to piękna jest tutaj przy tych śmietnikach. Skandal jak po jogurtach po terminie spożycia. Umrzeć umie każda kurwa, żyć nie, to nie ta liga. Po szczęście trzeba się schylać, chyba że z mydła. Sam się wydymasz jak człowiek guma w tych starych cyrkach. Zmarznięty pingwin śniże gdzieś jest Afryka. Miliarder w wyjebanej willi mnoży aktywa. Rosnąć by rosnąć, wciąż więcej połykać. Ochłoń to komórki rakowej logika. Nie mam ochoty na łzy, nie mam ochoty na słowa. Nie mam ochoty na sny, nie mam ochoty nic dodać. Nie mam ochoty być, nie mam ochoty na towar. Mam ochotę być zły, na świat, który cię schował. Nie mam ochoty na myśli, nie mam ochoty na żarty. Fajnie, żeście przyszli, nie mam ochoty na party. Nie mam ochoty na świat, który był łatwy. A teraz nic nie jest wart, jeśli stoję jak martwy. Mózg żrął truizmy, że czasu się cofnąć nie da. Duszy trucizny, potem ten sam czas rozrzedza. Bezsilność jest jak śmierć, tylko ją znam już. A czapy emisariusz kończy mój scenariusz. Decyzje bywają spóźnione o jedno mgnienie, gdy zbyt ufając swej ocenie zostaje z blednącym cieniem. Bezsilność czerwona jak krew na rękach, a ja bezradnie klękam, gdy dopada mnie następna. Nie mam ochoty na łzy, nie mam ochoty na słowa. Nie mam ochoty na sny, nie mam ochoty nic dodać. Nie mam ochoty być, nie mam ochoty na towar. Mam ochotę być zły, na świat, który cię schował. Nie mam ochoty na myśli, nie mam ochoty na żarty. Fajnie, żeście przyszli, nie mam ochoty na party. Nie mam ochoty na świat, który był łatwy. A teraz nic nie jest wart, jeśli stoję jak martwy.